ukończeniu 65 lat. To komfort i oszczędność. Bezpłatne leki dla zdrowia Polaków. Kampania Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia, sobota 23 września, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. O rozwoju gospodarczym Polski mówił w Szczecinie podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. A rodziny i bliscy obrońców Azowstalu, którzy pozostają w niewoli, protestowali przed ambasadą Rosji w Warszawie. Film Kos Pawła Maślony ze Złotymi Lwami Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że Polska wypełniała i będzie wypełniać swoje zobowiązania wobec Ukrainy dotyczące wsparcia w wojnie z Rosją. Podczas konwencji wojewódzkiej PiS w Szczecinie Jarosław Kaczyński podkreślił, że jednocześnie Polska musi dbać i chronić swoje rolnictwo, co jednak nie wyklucza pomocy Ukrainie w innych sprawach. Prezes mówił także o rozwoju gospodarczym Polski. O tym więcej Michał Fabisiak. Jarosław Kaczyński powiedział, że Polska stoi przed wielką szansą dogonienia Zachodu. Podkreślił, że PiS podniosło rozwój gospodarczy kraju pomimo pandemii i wojny na Ukrainie. Zdołaliśmy podnieść te PKB około 34%, nasi poprzednicy tylko 24%. Dodał, że działaniom tym towarzyszył rozwój polityki społecznej, wspieranie Polski lokalnej i zbrojenie armii. Jarosław Kaczyński powiedział, że marsz w drodze do silnej Polski jest utrudniony przez tych, którym, jak stwierdził, taka Polska przeszkadza. Tymi, którzy przeszkadzają, są najczęściej nasi sąsiedzi, ze wschodu, jak i z zachodu. Te dwa państwa mają bardzo rozbudowane wpływy także tu wewnątrz. Prezes PiS powiedział, że od wyniku październikowych wyborów zależy, czy droga rozwoju Polski będzie kontynuowana. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga postuluje zwiększenie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością. Podczas konwencji programowej w Kielcach liderzy Trzeciej Drogi Szymon Hołownia z Polski 2050 i Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL-u wskazywali, że wsparcie dla osób niepełnosprawnych powinno skupić się na zwiększaniu ich samodzielności. Często mówimy, mnie to nie dotyczy, ktoś jest gdzieś daleko. Ale jak popatrzymy, to każdy w najbliższym swoim otoczeniu, w swojej rodzinie ma kogoś z niepełnosprawnością. My idziemy po to, żeby zmienić ich życie. To jest jeden z najważniejszych punktów programowych Trzeciej Drogi. Jedna z najważniejszych gwarancji. Asystencja osobista, opieka wytchnieniowa, reforma systemu orzecznictwa, warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, zakłady, które dają szansę na możliwość na wejście na rynek pracy. Wybory parlamentarne 15 października będą połączone z referendum. Jego cztery pytania dotyczą unijnego mechanizmu relokacji uchodźców, muru na polsko-białoruskiej granicy, wieku emerytalnego i sprzedaży majątku należącego do Skarbu Państwa. Rodziny i bliscy uwięzionych przez Rosjan obrońców Azowstalu apelują do instytucji międzynarodowych o wsparcie. Uczestnicy zorganizowanego przed ambasadą Rosji w Warszawie protestu przypominali, że dzisiaj mija 500 dni, od kiedy obrońcy Azowstalu trafili do rosyjskiej niewoli. Żeby zwrócić się po raz kolejny do takich organizacji międzynarodowych jak Czerwony Krzyż, jak OBWE, jak ONZ, które wystąpiły wtedy gwarantem tego, że jeńców wojennych wrócą na teren Ukrainy. I właśnie chcemy dzisiejszą akcją przypomnieć, że po 500 dniach te osoby nadal są w rosyjskiej niewoli. Są tam jak osoby wojskowe, tak i osoby cywilne, które w ogóle według konwencji genewskiej, według prawa międzynarodowego nie mogą być przetrzymywane i są nielegalnie trzymane na terenie Rosji. Mówiła liderka inicjatywy społecznej Euromajdan Warszawa Natalia Panczenko. Dziś mija 577 dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Papież wrócił do Rzymu z dwudniowej wizyty w Marsylii. Brał tam udział w trzeciej edycji spotkań śródziemnomorskich. Spotkał się też z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Tematem przewodnim papieskich wystąpień była migracja. Papież powiedział uczestnikom spotkań, wśród których było kilkudziesięciu biskupów regionu, by byli gościnnym portem i wzięli w ramiona tych, którzy szukają lepszej przyszłości. Stwierdził, że migracja jest globalnym faktem naszych czasów. Podkreślił, że odrzucanie migrantów nie jest w stanie rozwiązać problemu. Wczoraj przy pomniku tych, którzy zginęli na morzu, powiedział, że obojętność zakrwawiła Morze Śródziemne. Franciszek spotkał się także z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Jutro papież spotka się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kos Pawła Maślony otrzymał Złote Lwy 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Srebrnymi lwami uhonorowano Imago Olgi Heydes. W wyścigu po Złote Lwy Kos pokonał 15 tytułów. Film o Tadeuszu Kościuszce nagrodzony został też za charakteryzację i montaż. Robert Więckiewicz za kreację w filmie Maślony otrzymał nagrodę za drugoplanową rolę męską. Kos otrzymał też nagrodę dziennikarzy. Platynowe Lwy, nagrodę za całokształt twórczości, odebrał w Gdyni scenograf Alan Starski. Jednym z partnerów medialnych festiwalu jest Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A jutro od Podlasia i Lubelszczyzny po Karpaty zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i okresami opady deszczu. W pozostałej części kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Jedynie na wybrzeżu trochę więcej chmur i przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 17 do 21 stopni. Zapraszamy do reklamy. Jest na świecie pewne miasto, które raz w roku zatrzymuje się na chwilę i powstaje na nowo. Warszawa. Miasto, które powstało z ruin. Ten gest buduje wspólnotę. Tworzy historię. I kształtuje przyszłość. Bo gdy jeden z nas... Jedna z nas... Wstaje, powstajemy wszyscy. Wstajemy w jednym celu, jak oni kiedyś. Powstańmy i pokażmy, że pamiętamy o powstańcach warszawskich. Powstań. Dołącz do nas. Wejdź na dumnispowstańców.pl i dowiedz się, co ty możesz zrobić dla nich. Partnerzy strategiczni akcji Bohateron. Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Dobrze słychać z tego parkietu na docieplenie w Trójce Hot Stuff. Departament Rytmu jak co sobotę do północy. Co państwo lubicie bardziej? Łowienie ryb czy zbieranie grzybów? Makaron, jajecznica z kurkami? Czy na przykład smażona rybka z frytkami? A może taka po grecku? 2273. A propos grzybów i ryb, to ja wolę schabowy z kani. Ale tego chyba się nie tłucze. To bez problemu w audycji dwa grzyby w barszcz, więc śmiało proszę się dołączać. 2273. This is it. Bring it back. Trzeci Polskiego Radia. Go deeper, got to go much deeper, yeah. Monster Underground, czyli Jamiroquai w programie trzecim. Tutaj akurat nie ryba, tylko Godzilla wychynęła z oceanu. Ja osobiście z ryb to najbardziej Big Fish, tak osobiście. No kapitalny film, tak samo jak Arizona Dream, gdzie pływała ryba z jednym okiem. To też warto sobie przypomnieć. No i w słowie miłość jest jednak coś z ryby, a nie z grzyba. 2273. Kiedyś jeszcze, jak miałem 11 lat, jeździło się na grzyby, na opieńki tak konkretnie. Braliśmy bryczkę, braliśmy worki jutowe. Jechaliśmy w jedyne słuszne miejsce, braliśmy ze sobą sierpy, bo to poszło szybciej. I tak około 15 minut napełnialiśmy 4 worki takie 50-kilogramowe jutowe opieńkami i wracaliśmy z powrotem. Potem te trafiały w ocet, te opieńki, większość przynajmniej. No i później jak już były przerobione, to jeszcze raz, drugi raz była taka akcja, no i był na jeden rok spokój. No konkret, na opieńki z sierpem, ale skoro można było z brzytwą na poziomki, no to czemu nie? On Cracker Island it was born to the collective of the dawn. They were planting seeds at night to grow a made up paradise where the truth was not attuned. Any sadness I consumed into my form as every day. In the end I had to pay. In the end I had to pay. In the end I had to pay. Nothing more to say. They taught themselves to be a cult. They didn't know its many strategies. They taught themselves to be a cult. They didn't know its many strategies. Thank you. stop moving, go, go, go, figure it out. Minuty do 23:00 to dobre nastawienie niezmiennie na program trzeci i Departament Rytmu. To może jakieś miejscówki, gdzie tych ryb i grzybów nie brakuje dla tych mniej cierpliwych. 227 trójek. Zbieram grzyby w Lesie Kazimierskim. Naprawdę super. Kazimierz Biskupi, centralna Polska. Ryby łowiłem tam, gdzie się urodziłem, ze swoimi kuzynami na Podkarpaciu. Proszę Państwa, niezmiennie zapraszamy do nas. Można się poczuć na antenie trójki jak ryba w wodzie. A telefon dzwoni, dzwoni sobie w pustkę, w dojmującą ciszę, w której można usnąć. Chyba to nie będzie jednak takie proste, z tobą znów się spotkać na spalonym moście. Ze spalonego mostu się wydostać. Radia. Minut do 23. To taka pora w sobotę, że i grzybek, i śledzik często jest jednak ważnym elementem imprezy od tej strony spożywczej. Wolicie Państwo zbierać czy łowić? Raczej niewiele ruchu jest stać się z wędką, czy jednak wędrować po lesie? 2273. Na temat grzyby czy ryby, ja ze swojej strony wolę grzyby, szczególnie smażone kanie albo rydze. Wędkarz pewnie by powiedział, że lepszy rydz niż nic. Chociaż w tym przypadku rydz to jest akurat lnianka siewna, czyli roślina, a nie grzyb. your time is up. You took a sip from the devil's cup. You broke my heart, there's no way back. Move right out of here, baby, go on, pack your bags. Just who do you think you are? Stop acting like some kind of star. Just who do you think you are? Comfort, oh. Why are you pretty lies? Staring the city and wondering, gon' play nice. Watch out.

Rzeczy brzmiące. 66. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Od 15 do 23 września. Warszawa. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program 3.